कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे। शांति तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना। मैं खुश हूं क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। अगली बार कहीं किसी जन्म में उनका मुझसे फिर भला पड़ गया ना तो आ मुनियादार या नाराज कला माइंडे बोर तो नहीं हो रही है। छिन छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे रे। सपना जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे रे।